Przyniosłem dzisiaj ze sobą kilka płyt z muzyką i to pierwsza taka właśnie w zestawie w czwartkowej tonacji trójki. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, witamy Państwa. Dzień dobry. Thank you. Rzadko używam tego zdania, ale dzisiaj je wypowiem. Szkoda, że nie możemy Państwu pokazać obrazu do tego teledysku, ale od czego jest internet? Można zajrzeć. Prostymi środkami zbudowali coś, co no, naprawdę robi wielkie wrażenie. 8 minut 50 sekund muzyki i do tego obrazy. Trochę z pokoju, trochę z kuchni. Takie domowe warunki, a trochę także również takiego mniej realnego świata. Under the Pressure. Utwór otwierający płytę Lost in the Dream zespołu The War on Drugs. I wracamy do naszej ubiegłotygodniowej tonacyjnej premiery. Merchandise. Znam takich fanów tego zespołu, którzy troszkę kręcą nosem na tę nową płytę, że już nie ma tutaj takiego ognia jak wcześniej w ich nagraniach. Ale mnie ten album się podoba i wracam do tej płyty z przyjemnością. After the End to jest tytuł nowego albumu zespołu Merchandise. Tego samego zespołu, a brzmiącego zupełnie inaczej. Oficjalna premiera tej płyty 25 sierpnia, ale już od kilku dni cieszę się muzyką z tego albumu i właściwie nie rozstaję się z tą płytą na dłużej niż kilka godzin. Właściwie codziennie wracam, jak nie do całej, nie jest zbyt długa, jak nie do całej, to do kilku z tych nowych 10 piosenek. Na przykład do tej pod numerem 6. On czeka i czeka, a ona nie dzwoni i nie dzwoni. No tak bywa. Telefon z nowej płyty After the End, zespół Merchandise. A że nie tylko nowymi płytami człowiek żyje, to mam ze sobą też kilka starszych. TV. Though it's fun to laugh at people sometimes. It ain't your computer. Though it's nice to spend the whole night online. It's not your movies. I see the same damn storyline. Only music now. It's only music now. That the state of mind. something missing, and I don't know what it is. I don't know, I don't know, I don't know. Something's different, and I don't know what it is. No, I don't know what it is. Friends, money, well slept, opposite sex, guitar, microphone, messages waiting on me when I come home. Thank you. inside. As bars will be strong and bars sound so wrong, but bars would be gone without a warmth from a woman. John. Och, nie, no to John, no, my śpiewamy pięknie, to co dopiero o dobie, można by powiedzieć. John Mayer i jego trio z 2005 roku z albumu Try. Obok Johna Pino Palladino na basie i Steve Jordan na perkusji. Właściwie to tak, trzech facetów na scenie i to czasami wystarcza, prawda? Touch to the floor.

reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 sierpnia, jest 15. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjski konwój z pomocą humanitarną dla wschodniej Ukrainy jest właśnie odprawiany na granicy. Unia Europejska ostro potępiła zabójstwo amerykańskiego dziennikarza. Ksiądz Lemański znów pilnie wzywany do kurii i to natychmiast. Zaczynamy od najnowszych wiadomości z przejścia granicznego Donieck i Zwaryne. Ukraińskie służby celne i graniczne rozpoczęły tam odprawę pierwszych ciężarówek z rosyjskiego konwoju z pomocą humanitarną. Wcześniej 4 auta odprawili Rosjanie. Po tym, jak odprawią je Ukraińcy, ciężarówki zostaną zaplombowane. W kabinie pozostanie tylko jeden kierowca. Auta, nie zatrzymując się, mają dojechać do celu. Będą im towarzyszyli przedstawiciele Czerwonego Krzyża. Ogółem kolumna rosyjskiego Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych składa się z 280 ciężarówek, które przewożą około 2000 ton towarów. Oznacza to, że niektóre nie są całkowicie wypełnione. Ukraińcy obawiali się, że w ciężarówkach są rzeczy przeznaczone dla separatystów. Kijowskie media zwracają uwagę, że część pomocy humanitarnej może być też wykorzystana przez bojówkarzy, na przykład leki, generatory prądu i śpiwory. Władze obawiają się też, że kolumna może zostać zaatakowana, a odpowiedzialnością za to obarczona ukraińska armia. Mogło to by być powodem do rosyjskiej interwencji zbrojnej. Ukraińcom nie podoba się też efekt propagandowy rosyjskiego konwoju. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Teraz Bruksela i ostre słowa po egzekucji amerykańskiego dziennikarza dokonanej przez islamskich radykałów. Ten brutalny akt, jak wiele innych aktów popełnianych przez państwo islamskie i stanowiących pogwałcenie praw człowieka, jest zaprzeczeniem powszechnie uznanych wartości i praw, w tym wolności mediów, dla której James Foley wielokrotnie ryzykował swoje życie. Unia Europejska będzie dalej wspierać bezpieczeństwo dziennikarzy pracujących i na Bliskim Wschodzie, i na całym świecie. Unia jest bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowana, by wspierać światowe wysiłki w walce z terroryzmem, pogwałceniem praw człowieka oraz w próbach przywrócenia jedności, suwerenności i integralności terytorialnej Iraku i Syrii, mówił rzecznik szefowej unijnej dyplomacji Sebastian Brabant. Działania terrorystów z państwa islamskiego potępiły wcześniej także Stany Zjednoczone. Waszyngton ujawnił, że w tym roku podjęto próbę odbicia Jamesa Foleya na północy Syrii, jednak operacja zakończyła się niepowodzeniem. Ksiądz Wojciech Lemański został pisemnie wezwany do natychmiastowego stawienia się w kurii warszawsko-praskiej, informuje jej rzecznik Mateusz Dzieduszycki i wyjaśnia, że wezwanie zostało wysłane, bo do tej pory były proboszcz z Jasienicy nie stawił się w siedzibie kurii. Miał się w niej pojawić już kilka dni temu, by odebrać pismo z reakcją arcybiskupa Henryka Hozera na zajście, jakie miało miejsce w Jasienicy podczas obchodów stulecia Straży Pożarnej. Ksiądz Lemański komentował wtedy cofnięcie mu zgody na odprawianie mszy świętych w swojej byłej parafii żartem: może za wolno szedłem w pielgrzymce. Duchowny został odwołany z funkcji proboszcza Jasienicy w ubiegłym roku po tym, jak publicznie krytykował kościelnych hierarchów, w tym swojego przełożonego, za stosunek do in vitro. Otrzymał też zakaz wypowiadania się w mediach. Niedawno podczas przystanku Woodstock mówił z kolei o skostniałym polskim kościele, który się nie zmieni, dopóki nie wymrze to pokolenie biskupów. Tak tanich jabłek nie było od lat. Kilogram można kupić już za 70 groszy. Rolnicy załamują ręce, mówią, że ponoszą ogromne straty i wcale nie tylko z powodu rosyjskiego embarga, ale i niesprzyjającej pogody. Ceny spadły w porównaniu z zeszłym rokiem o połowę, można powiedzieć. No, licząc grat, to na pewno 70-80% strat jest. Propozycje cenowe naprawdę są też już śmieszne. Średnie jabłko już były ceny poniżej 10 zł, 7 zł za 15 kilo. W tym roku to się odbiło, to jeszcze nie było embarga, a ten handel z Rosją nie układał się dobrze. Ciągle tam stawiali jakieś kłody i to dużo mniej tego jabłka poszło. I już my to odczuliśmy w tym roku, w tym poprzednim sezonie, wiosną. Także ludzie przetrzymywali jabłka, to koszty przechowywania, prąd, drogi. W chłodniach i ciężko było sprzedać. Producenci jabłek czekają na szczegółowe informacje dotyczące unijnych rekompensat za rosyjskie embargo. Obawiają się jednak, że akurat oni tych pieniędzy nie dostaną. Podejrzewają, że resort rolnictwa zasugeruje, żeby jabłka wstawić do chłodni i poczekać na lepsze czasy. Nie lepiej jest ze śliwkami. Je można kupić płacąc złoty za kilogram, a za godzinę o pomidorach za pół ceny. Teraz jeszcze Watykan, który zmienił hasło na przypadający 1 stycznia Światowy Dzień Pokoju. Brzmi ono teraz już nie niewolnicy, lecz bracia. Jak poinformowano w Watykanie, wybierając ten temat, papież Franciszek chce zwrócić uwagę świata na zjawisko współczesnego niewolnictwa. Przybiera ono rozmaite formy, od handlu ludźmi przez przemyt imigrantów, prostytucję i niewolniczą pracę, po wyzysk człowieka przez człowieka oraz zniewolenie kobiet i dzieci. Sprzyjają im konflikty, kryzys gospodarczy i korupcja. Niewolnictwo, jak podkreśla Watykańska Rada Pokoju i Sprawiedliwości, to śmiertelny cios zadawany ludzkiemu braterstwu, a w konsekwencji także pokojowi. Pod koniec roku ukaże się papieskie orędzie na temat walki ze współczesnym niewolnictwem, adresowane do rządów wszystkich krajów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. W nocy nadal dużo chmur, przelotnego deszczu i chłodno, od 6 stopni na Podlasiu do 10 na zachodzie. Jutro zdecydowanie lepiej niż dziś. Po porannych mgłach sporo słońca jedynie na Wybrzeżu Wschodnim, a po południu również na Warmii i Mazurach oraz w górach pojawi się słaby przelotny deszcz. Na termometrach przeważnie od 18 do 21 stopni, tylko na południu kraju od 21 do 23. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne.